بشر كيف بشر ها علي بشر كيف بشر ربه في تجلى الزهر بود در محفل ارباب نظر نقل شیرین تری از نقل شکر میشه مردن یکا یک جگوهر مدحت صاحب شمشیر دو سر که بشر میشود این گونه مگر که بشر میشود این گونه مگر ها علیون بشرون کیف بشر ها علیون بشرون بشر هیدر هیدر بشرون کیف بشر ها علیون بشرون کیف بشر ربه فی تجلا زهر بود در محفل ارباب نظر نقل شیرین تری از نقل شکر میشه مردن یکا یک چو گوهر مدحت صاحب شمشیر دو سر که بشر میشود این گونه مگر ها علیون بشرون کیف بشر ها علیون بشرون کیف بشر هیدر